jaki jest najgorszy błąd? Uciekać przed samym sobą, nie wiedząc nawet dokąd. Pora by ego poszło w błąd, a ty odpal ląd. Uwolnij w końcu wyobraźnię, nie ma co czekać, a światło w tunelu zgaśnie. Złap za lejce, czym prędzej. Mówię ci, błaj. Złap za lejce, weź życie twoje.